الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سيدة تلك السيرة زناد زيانة مصالة عقيدة الشيخ الفوزان حفظه الله ameweka risala hii ya hizi sehemu sita za sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mambo ambayo yanahusiana na aqida. Wakiendeleza mukaddima huo wiki iliyopita, leo tunaanza hadhi mawadhi masita min asira. Almawdhi alawal kisa cha nuzuli wahi, kisa cha kushuka wahi kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ay badu lwahi ala rasuli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, mwanzo wa kushuka wahi kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله: وفيها أن أول آية أرسله الله بها يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله ولربك فاصبر. في سبيل سكشك وحي دنياك وبا آية فاضة عباية التمليز ومتمس وسلم من أول يا أيها المدثر قم فأنذر، ewe mwenye kujifunika nguo simama uwaonye watu. Ila qawlihi ta'ala walirabbika fasbir, na kwa mola wako subiri. Yaqulu Sheikh al-Fawzan fi sharh hadha al-mawdhi: يقول كان صلى الله عليه وسلم قبل البعثة مخالفا لما عليه المشركون. alikuwa mtume صلى الله عليه وسلم قبل يكفيه mtume mwenye kukhalifu yale mambo waliokuwa nayo washirikina. hakuwa akiwafuata kwa mambo yale, bali alikuwa akiwakhalifu mambo yale waliokuwa nayo washirikina. لم يعبد الأصنام، أقوابه مثلاً، وكان مخالفاً لما عليه قومه، نبي أليقوان من يخالف ما أبو أليقوانا يجمع ذاته ينتم صلى الله عليه وآله وسلم. فكان يذهب إلى غار جبل حراء، أليقوان كيلا، فاستقامه إلى جبل حراء وهو غار في أعلى الجبل مواجه للكعبة. mipango iliyo katika juu ya jabali ambayo mambo inaelekeana na Kaaba. fakana yajlisu fihi al-ayyam wal-ashhur ya'budu Allaha 'azza wa jalla wa ya'tazilu 'anil-nas. alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akikaa katika pango hiyo masiku kadhaa na miezi kadhaa akimwabudu Allah azza wa jalla, wayatazilu ani nnas, na akijitenga na watu. yabudu Allaha azza wa jalla ala dini Ibrahim, anamwabudu Allah azza wa jalla kwa dini ya Ibrahim. ala lhanifiya, dini Ibrahim alaihi salatu wassalam. ibada ilikuwa ni hiyo alhanifia, dini ya Nabii Ibrahim alayhi salatu wassalam, ambayo ilikuwa ni tauhid, ni kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala na kuacha kuabudu masanamu. ja'ahu malakun wa huwa fil ghar, aliingia mtume malaika na yeye katika pango Jibril. faqala lahu iqra, akamwambia soma. qala ma ana biqari, tumeajibu sikuwa mimi ni mwenye kusoma. yani siwezi kusoma. لأنه ما كان يقرأ عليه الصلاة والسلام حقوها كسوما ثم عليه الصلاة والسلام قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينه حقوها كسوما قبل ياتي كتك كتك جسوت لا حقوها كيانيك فمكنواك وقليا إذا كان أميا عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب ثم صلى الله عليه وسلم على كون أمي حصومي ولا هاني إني كتسمي وليدا ثم صلى الله عليه وسلم وأما على كون حصومي ولا هاني والملك يقول له اقرأ نقول ملائكة جبريل بعد أن أمي اقرأ صوما وهو يقول لست بقارئ هو من وين كسوما أي لا أحسن القراءة سويز كسوما ثم يغمه ضمة شديدة ثم يغمه ضمة شديدة كيش أنا مكوجة أو أنا مكسانة نحمية ثانية ثم يرسله كيش أنا معجبية ويقول له اقرأ نانا مبيا سوما فيقول ما أنا بخاري ثم يجيب سكوا مني من كسوما يعني سويني كسوما ثم يضمه ضمة شديدة ثم يرسله إشا نمية تينا سالة على فوانا ماتية ويقول له اقرأ أنا مبيا سوما فيقول ما أنا بخاري أي ما أحسن القراءة ثم يجيب سويني كسوما ثم في النهاية كيش هتماعي قال له أقمالية اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أقام سميع حياتي إني زمانه وسوره سورة العلق فحفظها النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى الله عليه وسلم أتى وهذا أول ما نزل عليه من الوحي نهيد ليعارض كوانزا لنشوزشوك فمتومك تستوحي وصار بذلك نبيا نبأه الله بقرأ ناكاوى أكاوى قريب لنبي بعد يا الله كنفى ونبيه وكمنبي الصوم نبأه الله بقرأ الله لنفى ونبي وكمنبي اقرأ صوم ثم ذهب إلى خديجة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين في شمتون صلى الله عليه وسلم أكيد فخديجة رضي الله عنها ماما وإسلام وذكر لها ما حصل له ناكم وإلذية يليهم فاسكنية أولك اتكفان ويجبل الشراع وكان خائفا لم تملكون من كوغوبا تعود فرائسه ذين تتميك ذين يمزاك الزنبار فرائس يقول الفريص لحمة بين الجنب والصدر والكتف إذ نعم جريد هافا جريد جريد تتميك أمتوى كيوى نخوف مما رأى من هول الموقف ويالي أن يرعون كتكفتيشو في موقف إلي ومزيء الملك إليه نعيلي كمدي ملائكة يلي في هذا المكان كتك مهل هافو بغاري جبل شراء وقال لها ناكمبيا ثم ناكمبيا مما عايشة لقد خشيت على نفسي من يغطي نفسي لقد خشيت على نفسي ليغطي نفسي فقالت مما عايشة ناكمبيا كلا والله لا يخزيك الله أبدا na hapa kwa Allah, Allah hawezi akakudhalilisha milele. Innaka latasilur rahim, wewe utaunga kizazi, watukhrij dhayf, na utamkirimu mgeni, watahmilul kalla, yani utatahammal mizigo na asfal, uzito wa mafakiri na mayatima, kwa kuwasaidia na kuwapa chakula, watuksibu lmadum, watuksibu lmuhdam au lmadum, yani utamsaidia fakiri na utamfanyia wema kwa kumpa mali mwenye kukosa mali. Istadallat bisifatihi sallallahu alayhi wa sallam at-tayyiba ala anna Allah la yuqiru bihi ma yakhsha. Mama Khadija radhiyallahu anha akamtolea dalili Mtume kwa sifa nzuri kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hawezi akamuingiza katika jambo analoliogopa, na kumwambia la yuzika Allahu abada, Allah hata kudhalilisha milele. Li anna sifatihi sifatun hamida, sababu sifa zake ni sifa nzuri. Wa hadha min fiqhiha radiyallahu anha, hii ni katika ilmu yake Mama Khadija radiyallahu anha. Fahiya awwalu ma man tam'ana ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, Mama Khadija ndiyo mwanzo aliyemtuliza Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wa nasarahu na kamnunnamuni kumnusuru, wa anasahu min dhunubi hadhihi alwahsha, na kumliwaza na hofu hii aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa hadha mawqifun adhimun minha, na hii ni mawqifu kubwa kwa Mama Khadija radhiyallahu anha, ili kumtuliza hofu aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kujiwa na malaika yule na kumminya na kumtia hofu. Thumma qala, kisha Mtume akasema, dastiruni, nifunikeni, ay ghattuni, nifunikeni nguo. Wa ghattatuhu, Mama Khadija akamfunika nguo. Wa bainama huwa kadhalika jaahu almalak, wakati Mtume yuko katika hali hiyo ya kufunikwa nguo, yule malaika akamjia tena Jibril. Faqala lahu, akamwambia, ya ayyuhal mudassir kum faandhir, ewe mwenye kujifunika nguo, simama uwaone watu. Fasara bidhalika rasula, akawa kwa hivyo ni rasuli. Liannahu bihadha umira bitabligh, sababu kwa hili ameamrishwa kufikisha ujumbe. Wa fil awwali lam yumar bitabligh, ile mwanzo alipoambiwa iqra bismi rabbika alladhi khalaq, ile mwanzo hakuamrishwa kufikisha ujumbe wowote. Lakini hii ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir, sara bidhalika rasula wa umira bitabligh, hapa ndio akawa ni rasul na akaamrishwa tabligh, kufikisha ujumbe. Qila lahu iqra bismi rabbika alladhi khalaq lam yumar bitabligh, alipoambiwa soma kwa jina la Mola wako aliyeumba kila kitu, huna lam yumar bitabligh, hajaamrishwa kufikisha ujumbe wowote. Fahuna sara nabiyan bidhali, akawa ni nabii kwa hili, ila kuambiwa soma kwa jina la Mola wako aliyeumba kila kitu, sara nabiyan bidhali. Thumma jaatuhu risala, kisha ukamjia ujumbe, wa hiya annahu umira bitabligh, risala yenyewe akaamrishwa kufikisha ujumbe na kuambiwa, ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur, wacha kuabudu masanamu. Maulamaa wanaelezea farqa baina an-nabiyyi war-rasul, nami nabii na nami rasul. Wanasema baadhi ya maulama an-nabii ni yule aliyeletwa kuelezea na kuamrisha sheria ya mtume aliyepita. Sheria ile ya mtume aliyepita akaletwa yeye, naye akaamrisha sheria ile ile, huyo anaitwa nabii. Kama wale anbiya bani Israeli, baada ya Musa kulikuwa na anbiya wengi wa bani Israeli, wale wanaitwa anbiya, na anbiya ni wengi kuliko rusul. Kwa hiyo nabii ni yule aliyeletwa kuamrisha sheria ya mtume aliyepita, ile ile sheria ya mtume aliyepita, na yeye anayeamrisha ile ile. Ama rasul ni yule anayeamrisha akaletwa na sheria mpya, sheria mpya akawaamrisha watu na kufikisha ujumbe huo mpya aliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, huu ni rasul. Na wana maulama wana maelezo yao mengine ya kuhusu nabii na rasul. Hii ni baadhi ya akwali za maulama, lakini kuna maelezo mengine, taarifati mengine ya nabii na rasul. An-nabii man uhiya ilayhi biwahyin wa lam yu'mar bitablighihi. Hii pia ni taarifa ya nabii, yule aliyepewa wahi lakini hakuamrishwa kufikisha ujumbe. Huu ni taarifa nyingine ya nabii. Ama rasul man uhiya ilayhi biwahyin wa umira bitablighihi, amepewa wahi akaamrishwa kufikisha kwa watu wahi ule na risala ile. Hii pia ni katika taarif ya an-nabii war-rasul, farqa baina yao. Idha ya ayyuhal mudaththir, ewe mwenye kujifunika nguo, qum fa'andhir, simama uwaonye watu, wa rabbaka fakabbir, na mola wako mtukuze, wa thiyabaka fatahhir, nguo zako zitaharishe, wa rujza fahjur, na masanamu wacha kuyaabudu. Yakulu Sheikh Hafidhullah, ar-rujz al-asnam, masanamu, hadha mahallu shahid, hapa ndiyo mahallu shahid. Wa hajruha, lama kala ta'ala wa rujza fahjur, ma maana fahjur, hajruha tarkuha walistiadu anha, ni kuyawacha masanamu na kukaa mbali nayo. Na hii haina maana kwamba mtume alikuwa akiabudu masanamu, la hasha, haina maana kwamba mtume alikuwa akiabudu masanamu ndipo Allah akamwambia wacha kuabudu masanamu, haina maana hiyo, bali kaa nayo masanamu, kaa nayo mbali. Kama ile ya ayyuhan nabiy ittaqillah wala tuti' alkafirina walmunafiqin, ittaqillah haina maana kwa mtume alikuwa hana takwa, lakini ittaqillah wala tuti' alkafirina walmunafiqin pia haikuwa na maana kwamba alikuwa akiwatii makafiri na wanafiki, haina maana hiyo. Idhan wa hajruha tarkuha walibtiadu anha, ni kuyawacha masanamu na kukaa mbali nayo. Walirabbika fasbir, na kwa ajili ya mola wako subiri. La budda min as-sabr, lazima kusubiri. Lianna almuhimmata thaqilatun jidda wa tawila wa tahtaju ila sabr, muhimu yenyewe ni mzito sana na ni mrefu na unahitaji kusubiri. Hadha awwalu ma ba'atha Allahu bihi rasulahu sallallahu alayhi wa sallam binnahi 'anil shirk, sema hii ni mwanzo wa Allah subhanahu wa ta'ala alipomtumiliza mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, anamkataza ushirikina. Awwalu shay'in amarahu bi an yanha 'anil shirk, jambo la kwanza alimwamrisha akataze ushirikina na kumwambia warruza fahjur, kum faandhir, ai andhir an madha, ahofishe jambo gani? Andhir nasa an shirki, وعبادة الأصنام أنذرهم عنها وعوني watu ushirikina, wajiepushe na ushirikina na kuabudu masanamu. Anzirhum anha, waone na wajiepushe na mambo hayo ya masanamu na ushirikina wote kwa jumla. Idhan awwal shay'in annahu umira bil inzar wa umira bi hajri al asnam wa tarkiha. Jambo la kwanza, Mtume aliamrishwa kuonya na kukhofisha na kuamrisha watu waache kuabudu masanamu na kuyawacha na kukaa mbali nayo. Mima yadullu ala khuturati shirki, hii inafahamisha hatari kubwa ya ushirikina. Jambo la kwanza alilokataza Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya kila kitu, alikataza ushirikina. Jambo la kwanza aliloliamrisha ni tauhid, na jambo la kwanza alilokataza ni shirki, ushirikina. Amri ya kwanza iliyokuja katika Qur'ani inaamrisha tauhid, na makatazo ya kwanza yaliyokuja katika Qur'ani yanakataza ushirikina. Allah aliposema ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun ila an qala الى ان قال من يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ايوه الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. هذا هو النهي الأول في القرآن، فلا تجعلوا لله أندادا. مسمي الله وشركين، هي نهي يقوان ذلك القرآن، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن أمر يقوانك إلقوان التوحيد، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، توحيد نهي يقوانك ما كتاز يقوانك أن كتاز الله الشركين، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم قال فإذا فهمت أنهم يفعلون أشياء كثيرة، فإذا فهمت أنهم يفعلون أشياء كثيرة يعرفون أنها من الظلم والعدوان مثل الزنا. وكفهموا kwamba wao watu wa kijahilia wanafanya mambo mengi na wanajua kwamba hayo ni katika dhulma na katika uadui, mfano wa zina. يقول الشيخ هؤلاء أهل الجاهلية كانوا يمارسون القبائح، الزنا والربا والكبائر. هاو وقتوا في الجاهلية ولكوا كفانيا ما بمشاقوا مين زنا ربا ما دام مقوبة. وعرفت أيضا أنهم يفعلون شيئا من العبادة، لو كجوا فبواه وقتوا في الجاهلية ونفن سهيم كتكيبان يتقربون بها إلى الله ونجفربيش قيبديه الله مثل الحج والعمرة. ولكوا كفانا وتوكيدهي ولكوا كفانا حج نعمرة والصدقة على المساكين وفصداق مسكين والإحسان إليهم وفنيويم مسكين وغير ذلك من جنيه كتكمام يعبادة عمبار ونجفربيش الله ومامو هاي. يقول الشيخ حفظه الله ومع هذا عندهم بقايا من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فمجل من بهار المشاق ونويفانيا يا كبائر الذنوب زنا ربا من جنيه، فمجل إذو lakini wao walikuwa na mabaki ya dini ya Ibrahim alayhi salatu wassalam. Kanu yahujjun wa ya'tamirun, watu wa kijahiliya walikuwa wakihiji wakifanya umra, wakanu yatasaddaqun ala almuhtajin, walikuwa wanapa sadaka wahitaji. Hadhihi al-af'al tayyiba, vitendo hivi ni vizuri, lakin laysa ma'aha tauhid, lakini vitendo hivi havina tauhid. Wanafanya hivyo pamoja na ushirikina wao, wanaabudu vile vile masanamu, na huku wanahiji, wanafanya umra, wanatoa sadaka. Idhan vitendo vyao hivi laysa ma'aha tauhid, havina tauhid. Wal'amal wa in kana amalan tayyiban idha lam yakun ma'ahu tawhid fa innahu la yufidu sahibahu. Yaqul amal wa in kana amalan tayyiba, amal hata kama ni nzuri, lakini ikiwa haina tawhid, amali hii haina faida yoyote kwa aliyefanya. Fa innahu la yufidu sahibahu, haimpi faida yoyote aliyefanya amali hiyo nzuri ambayo haina tauhid. Yani yule aliyefanya amali ile hana tauhid, bado ni mshirikina. Sasa amali hizo hazimfai chochote. ويعملون اعمالا سيئه الى جانب هذه الاعمال الطيبه. Na hawa watu wa kijahiliya wanafanya amali mbaya pamoja na hizi amali njema. Yaamaluna amalan sayyi'a a'zamuha ash-shirku, wanafanya amali mbaya kubwa ya amali hizo ni ushirikina. Yafaluna az-zina wa yakuluna ar-riba wa yakuluna al-maytir, hadhihi kabair, wanafanya zina, wanakula riba, wanakula kamari. Hii ni katika madhambi makubwa, lakini a'zamuha ash-shirk, kubwa ya madhambi hayo ni ushirikina. Min ibadati al-asnami wa ghayriha, ambao ni kuabudu masanamu na vitu vingine. Kwa hiyo walikuwa wakihiji wakifanya umra wakiwasaidia maskini, lakini bado walikuwa wakiabudu masanamu na vitu vingine. Wayataqarrabuna biha ila Allah, wanajikurubisha kwa masanamu hayo kwa Allah. Yataqarrabuna bihadha ash-shirki ila Allah min jahlihim, asema wanajikurubisha kwa ushirikina huu, wanajikurubisha kwa Allah min jahlihim, kwa ujinga wao. Wanaona wanamfanyia ibada Allah, kumbe wanamfanyia ushirikina, halafu wanajikurubisha kwa huu ushirikina wao kwa Allah. Yaqulun ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa, wanasema hatuabudu haya masanamu isipokuwa yatukurubishe kwa Allah, kutukurubisha. Haya masanamu yanatukurubisha kwa Allah. Yaqulu Sheikh Undur kaifa yaf'alu al-jahlu bi ashabihi, angalia jinsi ujinga unavyowafanya ashabihi, yani wale wajinga. Yaj'alu al-haqqa batila wal-batila haqqa, ujinga unaifanya haki kuwa ni batil na batil kuwa ni haki. Ujinga yaj'aluna ash-shirka tawhidan wa taqarruban ila Allah azza wa jalla, wanafanya ile shirki ushirikina ndiyo tauhid, na wanajikurubisha kwa Allah azza wa jalla. Kama hawa marafi wa Mashia, hawa marafi bani hivi, ushirikina wao waona ni tauhid, na tauhidi waona ni ushirikina. Ya Husein, ya Husein, ni ushirikina, wao waona ni tauhid. Wa ajalluha indahum ash-shirku فهو أجل ما يتقربون به إلى الله عندهم. يمتكف قاو نيوشركين وهو نذكر بشق وشركين إلى الله وعلّ عندهم وهو كما ذكر الله عنهم أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا, hatuabudu isipokuwa tu watukurubishe kwa Allah. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. لو نسمع حوالي وأمبزي ويتو شفاء وأوه وتتوبيا شفاء ما سنام ما سنام إذ يتوبيا شفاء وأوه watu wamepewa akili waliruzukiwa neema ya akili, wanaabudu vitu ambavyo havina akili, wanaabudu vitu visivyo na akili, vitu visivyosikia wala kuona wala kufahamu lolote, vitu jamani. Wayakuluna haulai shufa'auna inda Allah. Wa qala ta'ala إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. هاو وميوفان ما شدانه وفين في بدلية الله نوانا دنيا قبواه وميوبوك. يقول الشيخ وهذا يعطيك وجوب الاهتمام بأمر العقيدة وأمر التوحيد والفقه في ذلك. هل نقف واجب وكتل يوم مهم ما مهاي عقيدة جمه إلا عقيدة نجاب لتوحيد والفقه نقف وكتل ما مهاي عقيدة لتوحيد مسلم لزيما أعتكيشك وما أنا جوا عقيدة ياكي أنا جوا توحيد. فهؤلاء اعترفوا أنهم يعبدونهم حيث قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هاو نكيري كما نعبدوا هذا المسلم وفجأة نسمى حتوى عبدوا إسفقوا وتقربيش كوى الله ويغاريه مكتبتيش كما نعبدوا المسلم. لكن يقولون ما قصدنا بهذه العبادة إلا أنهم يقربونا إلى الله. Wanasema hatukusudia kwa ibada hii isipokuwa wao watukurubishe kwa Allah. Wayadhunnuna anna hadha amalun tayyib, wanadhania kwamba hii ni amali nzuri. Liannahu ta'zimun lillah wa ijlalun lillah, hii ni kumuadhimisha Allah na kumtukuza Allah. Haithu innahum yuqarribunana ilayhi, wakati wao masanamu wanatukurubisha kwa Allah. Liannana la nasilu ilayhi illa biibadatihi, sababu sisi hatuwezi kufika kwa Allah isipokuwa kwa kuwaabudu hao masanamu. Fahum yuqarribuna ila Allah liannahum salihun, kwa hiyo wao wanatukurubisha kwa Allah kwa sababu wao ni wema. Wahum yaanuna almalaika, wanakusudia malaika, wanawaabudu malaika na kujikurubisha kwa Allah, na wanadai kwamba hao malaika wanawakurubisha kwa Allah. Wahum yaanuna almalaika wayaanuna alambiyaa, wanakusudia malaika, wanakusudia mitume mithla Isa alayhi salam. Yattakhidunahum wasaita bainahum wa baina Allah, wanawafanya hawa ni wasaita wasita kati na kati baina yao na baina ya Allah. Liyukarribuhum ila Allahi zulfa, ili wawakurubishe kwa Allah kuwakurubisha. Huu ndio ushirikina wenyewe. Yakulu Sheikh fi qawlihi ta'ala innahum ittakhadhu shayatin awliyaa min duni almu'minin wa yahsabuna annahum muhtadun. يقول حفظه الله كيف اتخذ الشياطين أولياء من دون الله، ذيتي وتوفي ما شيطاني نوفيه بدلي الله، وهم يتقربون بالصالحين نواولا بكربشة وعثمة بعيسى وبعزير، ونبكربشة وعيسى نعزير وبالملائكة نونبكربشة فيها وملائكة. نعم اتخذ الشياطين ومحفن ما شتاني لأن هؤلاء الصالحين لا يرضون بذلك. هاو تويم هاريديه لولا قوابدي ومن دون الله في عيسى ولا في عزيز ولا في ملائكة وفي هاو هاريديه. ولم يأمروهم بذلك ولا هاو قوام رجاليه كما وامونه وإنما الذي أمرهم بهذا من؟ الشياطين. وليوامرش وابد ملائكة نوابد بدون إنام لهذا الشيطان جي ولوامي هذا وابدون ملائكة وابدون بدون جناعيسا ريجينيو لما الشيطان جي ولوامرش هيدو هي التي أمرتهم بعبادة المسيح وعبادة الملائكة وعزير وغيرهم من الأنبياء والصالحين. Ni hao mashetani ndio walioamrisha waabudu Isa alayhi salam, waabudu malaika, waabudu Uzair na wengineo katika mitume na watu wema. Fahum yaabuduna ash-shayatin fil haqiqa, wa hawa watu wa kijahilia kwa hakika ni kwamba wanaabudu mashetani, si kama wanaabudu malaika na mitume, wanaabudu mashetani ndio walioamrisha wafanye hivyo. Haitu ataahu fi ibadati haula, wakati walipowatii mashetani katika kuabudu hawa malaika na mitume. Wayahsabuna annahum muhtadun, na wanadhania kwamba wao wako katika mwongozo wa sawa. Yahsabuna anna hadha huwa alhuda wa annahu tariqu khair wa tariqu salah, wanadhania kwamba huu ndio mwongozo wa sawa, huu hii ndio njia ya kheri, hii ndio njia ya wema. Walihadha yaqulu jalla fi ula wa yawma yahshuruhum wa ma ya'buduna min dunillah fayaqulu a antum adlamtum ibadi haula am hum dallu sabil. Siku atakayowakusanya wao na hivyo wanavyoviabudu badali ya Allah, halafu Allah atawaambia a antum adlamtum ibadi haula am hum dallu sabil. Allah anawauliza hao malaika na mitume wanaoabudiwa min dunillah, hivi nyinyi mmewapoteza waja wangu hawa au wao wenyewe wamepotea njia ya haki? Qalu subhana ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya walakin matta'tahum wa aba'ahum hatta nasu dhikra wa kanu qauman bura. Kutakata na sifa mbaya ni kwako wewe, ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya, haiwi haitakikani kwetu kufanya wapenzi badali yao. Walakin matta'tahum wa abahum, lakini umewafurahisha ukawasherehesha na wazee wao mpaka wakasahau dhikra, maonyo. Wakanu qauman bura, wakawa ni watu walioangamia. Kwao ni wao wenyewe wamefuata amri za mashetani ndio wakaabudu mitume na malaika, lakini hakuna mtume aliyeamrisha aabudiwe yeye, hakuna mtume hata mmoja, wala hakuna hata malaika aliyesema aabudiwe. Wote wanaamrisha watu wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala wa yawma yahshuruhum jami'an thumma yaqulu lilmalaika ahaulai iyyakum kanu ya'budun, siku atakapowakusanya wote halafu Allah atawaambia malaika hawa ilikuwa wakiwaabudu nini? Ahaulai iyyakum kanu ya'budun, hivi hawa walikuwa wakiwaabudu nini peke yake? Qalu subhana, malaika watajibu subhana, utakaza na sifa mbaya ni kwako, nazzahu Allah azza wa jalla an yu'bada ghayruhu ma'ahu, wanamtakasa Allah na kuabudiwa mwingine pamoja naye. Wakamwambia anta waliyuna min dunihim, anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna aljinna aktharuhum bihi mu'minun, aktharuhum bihi mu'minun, bali walikuwa wakiabudu majini hawa, aktharuhum bihi mu'minun, wengi wao wanaamini majini. Sisi hatukuamrisha, malaika wanawakana hawa washirikina. Qalu subhana anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna aljinna aktharuhum bihim mu'minun. Falmalaika tabarra'u minhum, malaika wamekukana nao hao washirikina, wa akhbaru annahum ma amaruhum bihadha, wakamwelezea Allah kwamba hawakuamrisha hawa watu jambo hili, hawakuamrisha washirikina jambo hili la ushirikina. Wa innama alladhi amarahum bihadha humu shayatin min aljinni wal ins, isipokuwa aliyoamrisha hilo la ushirikina ni mashetani katika majini na watu. Fasarat ibadatuhum lishayatin alladhina amaruhum, ikawa ibada yao wanawaabudu mashetani waliowaamrisha hao hiyo ibada hiyo ya ushirikina. Fabarra Allahu ibadahu salihin min an ya'muruhum bidhalik, Allah akawatakasa waja wake wema na kuwaamrisha hao washirikina jambo hilo la ushirikina. Wama hadha yahsabuna annahum muhtadun, pamoja na hivi lakini wanadhania kwamba wao wako katika mwongozo wa sawa. Fadalla ala annahu laysa al-ibratu an yakuna al-insanu hasana an-niyya au kaunahu ma qasada ash-sharra, laysa al-ibratu bihadha, al-ibratu bil-ittiba' lir-rusul wa man sara ala nahjihi. Asema hii inafahamisha kwamba si mazingatio kuwa mtu ana nia nzuri, sio mazingatio hiyo, haizingatii kwamba mtu ana nia nzuri au kuwa hakukusudia shari, lakini mazingatio yasema, mazingatio si hivyo. Mazingatio ni kufuata mitume na wale waliokwenda katika muongozo wa mitume. Hii ndio mazingatio, watu wanatakiwa wafuate mitume na wale waliokwenda katika njia ya manhaji ya mitume na njia yao, hawa ndio wa kufuatwa. Kwa hiyo nia hapa haina nafasi. Wa husnul niyya ma'a qabihil fi'li la yanfa, nia nzuri pamoja na vitendo vibaya haitafaa, hiyo nia hainufaishi chochote. Nia nzuri pamoja na vitendo vibaya la yanfa. Falam yakun hadha udhran lahum, hii haikuwa ni udhri kwao kwamba walikuwa na nia nzuri. Lianna Allah arsala ar-rusul wa anzala al-kutub liinkari dhalik, Allah amepeleka mitume akateremsha vitabu kwa ajili ya kukataza ushirikina. Vipi watasema nia zao ni nzuri? Yaqul fa awwalu ma amarahu Allahu bihi al-inzaru anhu, jambo la kwanza aliloamrisha Allah ni kutahadharisha ushirikina, kabla al-indhari an zina wa sarika wa ghairihima, kabla ya kutahadharisha zina na kuiba na mengineo katika madhambi makubwa, kwanza alitahadharisha ushirikina. Yani awwalu ma umira ar-rasulu sallallahu alayhi wasallam bil-indhari an ash-shirk, jambo la kwanza aliyoamrishwa Mtume wa sallam kulitahadharisha na kulikataza, aliamrishwa akataje ushirikina. Haithu qala Allahu ta'ala warrujza fahjur, masanamu wacha kuyaabudu. Wadhalika qabla an yumara bil indhari an az-zina wa shurbi al-khamr wa akli ar-riba, na hilo ni kabla ya kuamrishwa kutahadharisha na kukataza zina na kunywa tembo na kula riba. Innama hadhihi nuhiya anha fima ba'du, haya alikatazwa baadaye. Walakin awwalu ma umira bihi tarku shirk, la kwanza aliyoamrishwa kuliwacha ni kuwani ushirikina. Lam yakul hadharahu min alkabair, hakusema amewatahadharisha madhambi makubwa, wa min alzina wa min alriba wa min alkhabaih allati kanu yaamalunaha, na hayo mambo machafu ambayo walikuwa wakiyafanya. Bal awwalu ma umira bihi binnahi an shirki, bal jambo la kwanza aliyoamrishwa kukataza ni kukataza ushirikina. Wa awwalu ma umiru bihi at-tawhid, na jambo la kwanza waliamrishwa kulitekeleza ni tauhid kabla an yumaru bis salati waz zakati was siyami wal hajj, kabla hawajaamrishwa sala, zaka, saumu, haji, kwanza waliamrishwa tauhid. Lianna at-tauhid huwa al-asas, sabu tauhid ndio msingi. Wala faidata fi salati wal hajji was siyami wal a'mali saliha ma'a adami wujudi at-tauhid, hakuna faida katika sala na haji na saumu na amali jema bila kuwepo tauhid. Hakuna faida hizi pamoja na kukosekana tauhid. Mtu hana tauhid, enda kuhiji, afunga, sali, hana tauhid, hakuna faida yoyote ya sala zake hizo na haji hizo, hata akenda mara milioni haji, taishi miaka milioni aenda haji tu na ni mshirikina, hazina maana yote haji hizo na ushirikina wake. يقول وعرفت أن منهم من تعلق على الأصنام ومنهم من تعلق على الملائكة وعلى الأولياء من بني آدم ومكسدوك ومكتشكوا وتوكيالية كنا وليقوا وكتعلقنا مسنام وكينا موسيانا مسنام قيابون نكون كتشكوا ambaye wanahusiana na malaika, wanaabudu malaika, wa ala al-awliya min bani adam, na mawali katika wanadamu. Yakulu hafidhullah kanu fil jahiliya mutashakkikina fi ibadatihim wa ma'budatihim, walikuwa watu katika wakati wa kijahiliya mutashakkikin ay mutafarrihin, wamefarikiana katika ibada zao na hivyo wanavyoviabudu, ibada zao ni tofauti na hivyo wanavyoviabudu pia ni tofauti. Minhum man ya'budu almalaika, kuna katika wao wanaoabudu malaika. Wa minhum man ya'budu salihin, na kuna katika wao wanaoabudu watu wema. Wa minhum man ya'budu al-ashjar wal ahjar, na kuna katika wao wanaoabudu miti na wengine wanaabudu mawe. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهم, متوم صلى الله عليه وسلم حقو فرقش بين ياه بل نهاهم جميعا, بل يلي وكتز ووت سبووت هاو ونعيثبك فما نواشركين ونوابود ملائكة نواشركين ونوابود متوم نواشركين ونوابود ميت نواشركين ماوي ووت نواشركين. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهم, متوم أكفرقش بين ياه بل نهاهم جميعا, bali aliwakataza wote, waqatalahum jamia, na akapigana nao wote. Lam yufarriq baina man abada almalaika wassalihin wa man abada alasnam, mtume akufarikisha baina ya wenye kuabudu malaika na wenye kuabudu watu wema na wenye kuabudu masanamu. Lianna alkull sawa, wote hawa ni sawa. Ushirikina si kuabudu masanamu peke yake, kuabudu malaika pia ni ushirikina, kuabudu mitume ni ushirikina, kuabudu mali ni ushirikina, yote ni ushirikina. Lianna alkull sawa, liannahu la farqa baina man ya'budu sanama wa man ya'budu waliyan au abdan saliha, hakuna farqa baina anayabudu sanamu na anayabudu wali na anayabudu mtu mwema, hakuna farqa, wote ni washirikina. ويقولون ما نريد منهم إلا شفاعتهم, ونسمى حتتاك قاو اسفقوا شفاياه وتنبي شفاعة الله. يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى, ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله, hawa ndio waombezi wetu shufaa kwa Allah. Hadha kasduhu, haya ndiyo makusudio yao watu wa kijahilia. Taqarrabu ila Allahi biibadatihim haula, wameikurubisha kwa Allah kwa kuabudu kwao hawa. Ma kasduhum shirk, alikuwa kusudio lao ni ushirikina. Wa idha kanat al-af'al shirkan wa kufran fala yunzaru ila al-maqasid, hal hiya hasana au laysat bihasana. Ikiwa vile vitendo ni ushirikina ni ukafiri, haiangalii makusudio na nia. Je, makusudio yao ni mazuri au ni nia zao ni nzuri? Haiangalii maadam vitendo vyao ni vya ushirikina na ukafiri, ni makusudio ya ushirikina tu, haziangalii nia zao au makusudio yao, haiangalii. Ndio hapa nyuma akasema laisa fil ibrati bihadha an yakuna lisanu hasanan niyya, si mazingatio kwamba mtu ana nia nzuri, anafanya ushirikina lakini nia yake ni nzuri. Haina maana nia hii, hata kama nia ni nzuri, maadamu anafanya ushirikina ni ushirikina. Sasa mtu amfanyia ushirikina mtume, ende pale kwenye kaburi la mtume akamwombe, ya Rasulullah, minna maradhi, nionyeshe nia yake ni nzuri, ndio ndio ni mshirikina hivyo hivyo. Hata kama ana nia nzuri, huyo ni mshirikina. Idhan al-ibratu bil-ittiba' bil-rusul wa man sara ala nahjihi, mazingatio ni kuwafuata mitume na kuwafuata wale wenye kufuata njia ya mitume. Haya ndio mazingatio, si mazingatio kuwa mtu ana nia nzuri na malengo mazuri, afanya ushirikina na ana nia nzuri. Hiyo nia haitamsaidia lolote, maadamu anafanya ushirikina yeye anahesabika ni mshirikina hata kama ana nia nzuri. يقول وما هذا بدأ بالإنذار عنه في أول آية أرسله الله بها. وهو ينبي أكعنز كتعذريسة نكخفيسة نكتاز وشيكينة كتك آية منذ أبي الله لنتبه دنال والرجل فاجر. فإن أحكمت هذه المسألة فيها بشرى, ukifahamu vizuri masala haya, basi fayahu shiraa, ewe furaha yako. Fa in ahkamta hadhi masala fayahu shiraa, yakulu Sheikh al-Fawzan hafidhahullah, ay idha fahimta hadhi masala, ukiyafahamu masala haya, anna awwala ma yumaru bihi tawhid wa awwala ma yunha anhu shirku fa innahu la faida fi salahi baqi al-umur ma'a fasadi al-aqida. Nasema ukishafahamu masala haya kwamba jambo la kwanza lililoamrishwa ni tauhid na jambo la kwanza lililokatazwa ni ushirikina, hapo itakuwa hakuna faida fi salahi baqi al-umur ma'a fasadi al-aqida, hakuna faida katika kusilihi mambo mengine yaliyobakia pamoja na uharibifu wa aqida. Hadhihi mas'alatun adhima wa matlabun adhimun yaj'aluhu kathirun mimman yantasibuna ila al-islam al-yawm, atimaa mas'ala makubwa na ni matlab adhim ambayo wengi katika Waislamu, wengi wanaojinasibisha na Uislamu hii leo hawayajui mas'ala haya. فإذا فهمته فيا بشراك بالعلم النافع, وكشفهم هايا بس ايه فرعياك وقلهم من منفاء للبعض. فإذا فهمته فيا بشراك بالعلم النافع, فرعياك وقلهم من منفاء للبعض. ومع العبرة بالاتباع للرسل ومن سار على نهجهم, ليست العبرة بحسن النية وحسن المقصد, إيتي مزيدتيو كما كنت أنا نيانزوري, مزيدتيو نكون فواتا كفواتا متومي نكفواتا والي ونكوين لقد سنجي رياو لمنهج يا متومي عليهم الصلاة والسلام. يقول خصوصا إذا عرفت أن ما بعدها أعظم من الصلوات الخمس. Hasa hata ukishajua kwamba yaliyo baada yake ni makubwa zaidi, ambayo ni salawati alkhams salatan. Yakulu Sheikh Al-Fawzan habibullah, ay laysa ba'da hadhihi al-mas'ala allati hiya at-tawhid a'zama min as-salawati alkhams. Hakuna baada ya mas'ala haya ambayo ni tawhid, hakuna masala makubwa baada ya tauhid kuliko hizi sala tano. Inafuatia baada ya tauhid ukubwa wake, alafu inafuatia hadhihi salawatu alkhams, sala hizi tano. Liannaha ruknu thani min arkani lislam baada shahadatain, sababu sala ndiyo nguzo ya pili katika nguzo za Uislamu baada ya shahada mbili. Wama hadha لم يأمر الله عز وجل بالصلوات الخمس إلا قبل الهجرة. فقول لهيدي لكن انتم الله عز وجل حقو أمريشا صلتان وإسقوا يوم كدوه يا هجرة قبل الهجرة يوم كدوه يا هجرة انتم قوام يا مدينة ديكو استفرديشا إلي صلتان. Lakini kwanza ilikuwa nilaloamrisha ni tauhid, kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Farasulu sallallahu alayhi wa sallam makata fi makkata 13 sana lam yamur bisala au lam yumar bisala. Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliishi Maka miaka 13, hajaamrisha kusali, hajaamrisha kusali, anaamrisha nini? Tauhid na kukataza ushirikina. وإنما أمر بالصلاة قبيل الهجرة في ليلة المعراج. هل ينبش أصالي يوم كدوه يا هجرة قبل هجاء عمي مكة يوم كدوه ليكوا أقوى ينبش أصالي في ليلة المعراج وسيكولي لفقد المنقول. فلماذا تأخر الأمر بالصلاة؟ ونيني إلي تشبيه أقوى ينبش صلاة. Kwa nini nichelewa? Min ajli an yataasasa tauhid, kwa ajili aaai atie msingi tauhid. Kwanza tauhid ndio jambo la kwanza. Liannahum law sallu ma nafaatuhum salatuhum illa maa tauhid, sababu wao lau wangesali sala zao zisingewanufaisha isipokuwa pamoja na tauhid. Kwa tauhidi ndio msingi. Sala hazisihi bila tauhid, zaka hazisihi bila tauhid, haji hazisihi bila tauhid, jamiu al-amali salih hazisihi bila tauhid. Huyo tauhidi ndio msingi. Tauhidi ndio msingi ndio Mtume sallam miaka 13 yuko Makka anaamrisha tauhid. Hajaamrisha kusali wala kutoa zaka, anaamrisha tauhid, sababu ndio msingi ambapo amali zote njema hazitakuwa na faida yoyote kama hakuna tauhid. Yakul walam tufrad illa fi laylati al-isra sanat 'ashrin ba'da hisar ash-shi'bi wa mawti abi talib wa ba'da hijrati al-habashati bi sanatayn. Sala hazikufaradhishwa isipokuwa katika usiku wa Isra mwaka wa 10 baada ya hisari shehi, hisari ya shehi kama tutakavyoelezea, na baada ya kufa Abi Talib, na baada ya kuhamia Habasha masahaba kwa miaka miwili, ndipo ikafaradhishwa sala. يقول الشيخ عبد الله إنما فرض بالصلاة ليلة الإسراء والمعراج في السنة العاشرة من البعثة. صلى الله فرضيشة وسيكو أولي رتوم البطريق ومنقولي كتكماك وقومي من البعثة تنقى البطريق ومتومي. وقصة الحصار أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك. ثم صلى الله عليه وسلم alikuwa akilingania kwenye tauhid na akikataza ushirikina, وكان المشركون يضايقونه ويضايقون أصحابه. وشركين ولكوا في مفنيا ذيكنا كوا فنيا ذيك مصحبواك وكيوانيانا. وكان عمه أبو طالب يدافع عنه. ولكوا عميات الدم أبو طالب أكيم تتيع ويحميه ناكم لدى من أذى قومه نماوذي الجماعات. عميات أبو طالب ولكوا أكيم تتيع الدم نماوذي الجماعات. سخره الله له مع أنه مشرك. الله لمدلليش هو عميات فانجل فبين مشرك لكن إذا مزيت كما نسمى صحيح alikuwa akimtetea pamoja na kwamba yeye ni mshirikina kama wale, lakini alikuwa akimtetea mtume صلى الله عليه وسلم. لكن الله عز وجل سخره لنبيه يحميه ويدافع عنه. ama alimdhalilisha ami yake Abu Talib kwa ajili ya kumtetea mtume wake na kumnusuru. falamma mata Abu Talib, alipokufa Abu Talib, wa matat zawjatu nabii sallallahu alaihi wasallam Khadija radhiyallahu anha, na baada ya kufa mkewe mtume sallallahu alaihi wasallam Khadija radhiyallahu anha, wa huma alladhani yudafi'ani anhu, na hawa ndio waliokuwa wakimtetea mtume صلى الله عليه وسلم. hapo tasallata al-kuffar alayhi ziyada, makafiri wakazidi kumsaliti mtume صلى الله عليه وسلم. wadhayyaqu alayhi al-khinaqa huwa wa ashabuhu, wakamdhiki zaidi. dhayyaqu alayhi al-khinaqa ni ile kumdhiki zaidi, kama kumkabako, ndio dhayyaqu alayhi al-khinaqa, wakamtia dhiki zaidi yeye na masahaba wake baada ya kufiliwa na Abu Talib na Khadija amu al-huzn. wa kanu min qablu qad hasaruhu fi shi'bin min shi'abi Makka, walikuwa huko nyuma walimzunguka wakamzuilia mtume katika shi'b katika njia zile za Makka, wakamfanyia hisar, waqata'uhum, wakawakata mtume na masahaba wake. manau anhum al-arzaqa, walimzuilia riziki kumfikia. walbawai' na bidhaa muhimu. wamanau tazawuja minhum, wakawazuia kuoa kwao, kuolewa ikawa hakuna anaingia kuwaoa. hasaruhum fi hadha shi'b, wakawazuilia na kuwadhibiti katika njia hizo za majabalini. hatta alamahum al-ju', mpaka njaa ikawatia machungu mtume صلى الله عليه وسلم na masahaba wake. wakatabu bidhalika sahifa waqa'u alaiha waallafuha fi lkaaba limuqata'ati muhammadin wa man ma'ahu, wakaandika sahifa gazeti au wakaandika karatasi wakaitia sahihi na wakaitundika katika lkaaba kwa ajili ya kumkata Muhammad na walio pamoja naye, kwamba hakuna kufikiwa riski kwao, watu wasiwapelekee chakula wala wasizungumze nao wala wasiwaoe wale jamaa wa Muhammad. walamma mata alladhi kana yudafiu anhu fasamahat lahum alfursa fashtadda adhahum lahu wa man ma'ahu, alipokufa yule aliyekuwa akimtetea ambaye Abu Talib, hapo ndio wakapata nafasi ya kazidi maudhi yao kwa mtume na wale walio pamoja naye katika masahaba, ikazidi kwamba Makureishi wanawaudhi. wama hadha ma umira bisala min bi'tatihi ila hadhihi lfatra, pamoja na hivyo hakuamrishwa kusali tangu alipopewa utume mpaka kipindi hiki bado hajaambishwa kusali. lianna almaqama maqamu tashihi aqida qabla kulli shay'in, sababu hii maqamu ni maqamu ya kusahihisha aqida kabla ya kila kitu, watu wawe na aqida safi, aqida kamili. walamma ishtadda adhahum ala rasuli sallallahu alayhi wasallam wadhayahuhu أمر من معه من ضعفة الصحابة ممن ليس لهم من يدافع عنهم أمرهم بالهجرة إلى الحبشة، يعني بوزيدي لمعودي يا قريش kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake, wakamtia dhiki. Mtume akawaamrisha wale walio pamoja naye katika wale masahaba madhaifu, mimma laysa lahum man yudafi anhu, katika masahaba ambao hawana wa kuwatetea. Amara bil hijrati ila al-Habasha, akawaamrisha kuhamia Habasha, lianna fiha man malikan wa huwa an-Najashi la yudhlamu ahadun indahu, sababu kule Habasha kulikuwa na mfalme ambaye ni an-Najashi, hadhulumii yoyote mbele zake. Wa huwa nasraniyun idhah, na wakati huo an-Najashi ashuma alikuwa ni Mkristo. Lakin la yudhlamu ahadun fi ardihi, lakini hadhulumii yoyote aliyefika katika ardhi yake. Hadhihi hiya alhijratu alula, hii ndio hijra ya kwanza ya Uislamu. Kabla ya Madina walihamia Alhabasha, wafihim Uthman alikuwa katika masahaba hao waliohamia Habasha, Uthman ibn Affan, wafihim min akamil sahaba, na walikuwemo katika wakubwa wa masahaba kina Jaafar, walikuwemo Jaafar ibn Abi Talib. Wadhalika liajli lfirari bidinihim, na hii ni kwa ajili ya kukimbia na dini yao, ili dini yao isije ikachafuliwa. Wakana hadha sababan liislami Najashi rahimahullah, na hii ikawa ndiyo sababu ya kusilimu Najashi, huyo mfalme wa Habasha rahimahullah. Alisilimu hina samia alquran, wakati aliposikia Qur'an, wasami'a min as-sahaba, akawasikia masahaba, wahadahu Allahu lilislam fa aslama, Allah akamuongoza kwenye Uislamu akasilimu. Wa arsalat Quraysh ila an-Najashi bihadaya wa mughriya, maquraysh wakampelekea yule Najashi zawadi nyingi, wa mughriyat, na mambo ya kudanganya zaidi. Yakuluna haula imarikun, hao ni wenye kutoka, sharibun, wenye sharibuna minna, wenye kutukimbia, ruddahum alaina, warejeshe kwetu. Faaba an yaruddahum alaihim, an-Najashi akakataa kuwarejesha kwao. فكذب الله ظن المشركين وعادت رسلهم خائبين, الله كيكذبش دام المشركين نوال وجمواء وليوبلك كل حبشة وقرود خائبين, حال يفوى مكرو متوب هاكوبي ومسحابة ولوامية ولا هاكوبانيا دلوت وقرود مكرو متوب ولي وجمواء مقريش وليوبلك كل نجاح ونجاشي النجاشي na hizo zawadi. Wastamarra an-Najashi rahimahullah fi himayati al-muslimin indahu ila an qayyada Allah al-faraj, akaendelea an-Najashi rahimahullah katika kuwalinda waislamu kwake mpaka Allah subhanahu wa ta'ala alipopeleka faraja. Kini an-Najashi alisomewa Qur'ani, akauliza kwani huyo mtume kaleta nini? Akaelezewa na masahaba, amekuja na ukweli, amekuja na kuunga kizazi, amekuja na kusema kwamba watu wampwekeshe Allah peke yake, waache kuabudu masanamu, masanamu hayanufaishi wala hayadhuru. Akaelezewa mambo yote aliyoeleza mtume sallallahu alaihi wasallam, ndipo an-Najashi akasilimu. Lakini an-Najashi haiti sahabi, haiti sahabi. An-Najashi anaitwa Mukhadhram, haiti sahabi, sababu as-sahabi man lakhiya an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam mu'minan bihi wa mata ala al-islam. Huyu ndio sahabi, yule aliyekutana na mtume sallallahu alayhi wa sallam hadi ya kumwamini na akafa juu ya Uislamu, huyu ndio sahabi. An-Najashi ashuma alisilimu, lakini hajakutana na mtume sallallahu alaihi wasallam, hata siku moja hawakuonana wala hawakukutana. Kwa hiyo aiti ni sahabi anaitwa al-Mukhadharam. Mukhadharam ni yule ambaye alisilimu katika ahdi nabii lakini hakuwahi kukutana naye. Na wako watu kadhaa pekee yake wanaitwa Mukhadharamun. Wako watu kadhaa kama wanavyoelezea maulama katika vitabu vya Mustalah, wanaoelezea al-Mukhadharamun ni watu kadhaa, wako si yeye pekee yake. An-Najashi Malikul Habasha. يقول فإذا عرفت أن تلك الأمور الكثيرة والعداوة البالغة كل ذلك عند هذه المسألة قبل فرض الصلاة رجوت أن تعرف المسألة. كما تجوا وما مبها مني نوادوه مكوبة هاي كل ذلك يرجعه عند هذه المسألة قبل فرض الصلاة. Yote haya katika masala hii ni kabla ya kufaradhisha sala. Rajauta an ta'rifa almas'ala, utatarajia kujua ni masala gani hayo. Yakulu Sheikh hafidhahullah, idha arafta hadhihi almas'ala, ukishajua masala haya, wa hiya mas'alatu annahum ما عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضايقوه وحاصروه هو وأصحابه إلا من أجل الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. مسألة دي نهاية نكوبة هاو مخريف هاو كنفنية ودوي متومي الله صلى الله عليه وسلم نكم بي na kumzuia yeye na masahaba wake isipokuwa kwa ajili ya kuamrisha tauhid na kukataza ushirikina. Hili ndio jambo ndio sababu kubwa ya kuwafanyia uadui. Wa illa lau salamahu wa abada rabbahu huwa wa man yattabi'uhu wa tarakahu ma qalu lahu shay'a. Lau aliwasalimisha akaabudu mola wake yeye na wenye kumfuata na akawaacha hawa, wasingesema kitu chochote. Ma qalu lahu shay'a, wasingesema chochote kwake. Bal kanu sayafrahuna bihadha, bali wangefurahia hilo. Wa hadhihi da'watu ahli al-kufri al-yawm, hii ndio da'wa ya makafiri hii leo. Yaqulun nad'una nata'ayashu wa da'una natahawadu, tuacheni tuishi tu tuishi nao hawa. Wala takulu shay'an fi dinina, msiseme kitu chochote katika dini yetu. Ndivyo wanavyotaka hiyo makafiri, msiseme kitu chochote katika dini yetu. Wa nahnu la naqulu shay'an fi dinikum, na sisi hatutasema lolote katika dini yenu. Wa hum yakdhibun, na wao wanasema urongo. Li'annahum yuharibuna al-islam, sababu wao wanaupiga vita Uislamu. Wahum yakuluna antum la taqulu fi dinina shay'a, na huku wao wanasema mimi msiseme lolote katika dini yetu. Wa nahnu la naqulu fi dinikum shay'a, na sisi hatutasema lolote katika dini yetu. Wahum yuharibuna al-islam, na huku wao wanaupiga vita Uislamu. Ala aqsa ma yumkin, mwisho inavyowezekana. Wa yaqtuluna al-muslimin, na wanaua Waislamu. Wayasurunahum, wanawafukuza katika miji yao. Wahum yakuluna dauna natahawaru wa natahawaru, na huku wanasema tuwacheni tushauriane, tusalimishane, tuishi pamoja. Walau annahu sallallahu alayhi wasallama ma daa ila tawhid wala naha ani shirki ma sarat sairatuhum, lao Mtume hakulingania kwenye tauhidi na wala hakukataza ushirikina, ma sarat sairatuhum, wasingefanya taharuki wale wanaofanya thaura, wasingekuwa wakali wale wanaofanya thaura, wasingekuwa wakali makafiri kwamba wakataka Waislamu wanyamaze, wasiwaseme makafiri wala waseme wasiuseme ukafiri. وسيفني عيد ونقتيل. والله أعلم. هذا هو الموضع الأول الذي بيّنه الشيخ الفوزان حفظه الله في هذه الرسالة. ويليها الموضع الثاني أنه صلى الله عليه وسلم لما قام ينذرهم عن الشرك ويأمرهم بذكره وهو التوحيد لم يكرهوا ذلك أو لم يكرهوا ذلك واستحسنوه وحدثوا أنفسهم بالدخول فيه. نبدأ إن شاء الله الموضع الثاني.